राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 18 दिसंबर 1997 प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भिनासर धोरे राजस्थान में हुआ। राम। विचार करें तो हम सब एक हैं। एकता में एक बहुत विलक्षण आनंद है। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। मानव मात्र मनु की संतान है तो मनुष्य मात्र एक है। एक होते मनुष्य अनेक है, एक होते अनेक होते उसे हमें यह कहते विश्वास किसी को भी दुख न हो। एकता की खास बात है किसी को दुख होता है वो अपने दुख होगा। जैसे माँ का स्नेह होता है पुत्र पर तो पुत्र बीमार होता है तो माँ का वजन घट जाता है, माँ खुश हो जाती है, थक जाती है। कारण क्या है? वो उनके साथ एकता है। ऐसे किसी के भी दुख हो वो सही न हो। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमो मतः। एकता करने में ये खान पान में एकता कर रही होती, ये एकता एकता नहीं है। एकता असली है कि किसी को दुख न हो, किसी को क्लेश न हो, कभी किसी को कष्ट न हो। किसी को कष्ट होता है अपने को दुख होता है। कुत्ते को भी कष्ट है तो अपने को दुख होता है। कष्ट को कैसे हो, जैसे अपने दुख दूर करने की अपनी चेष्टा होती है ऐसे ही मातृ जीव के दुख दूर करने की चेष्टा जी हो। और सबको सुख करने की जो शरीर में किसी जगह दुख नहीं सुहाता, सुख सब जगह सुहाता है, ऐसे दुनिया मात्र में दुख किसी को हो सुहाता नहीं। अपने मन में शांति नहीं होती, मन में सुख नहीं होता, किसी को दुख है तो हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो जाए तो। हमने ऐसी संतों की बात देखी है, किसी को क्रोध आ गया एक संत थे वो दुखी हो जाए, मन जलन से ही हो जाती। हाँ, दूसरे को दुख देख करके ऐसा दुख होता तो पर दुख दुख सुख सुख देख के पर ये संतों का लक्षण है। तो कैसे होते आत्मोपमेय बताया भगवान ने, शरीर की उपमा से। शरीर के पर में दुख हो चाहे हाथ में दुख हो, पीड़ा हो चाहे माथे में हो चाहे कमर में हो, कहीं भी पीड़ा हो तो वो अच्छी नहीं लगती। और कहीं जब वो पीड़ा दूर हो जाती है तो वह सुख मालूम होता है। ऐसे सब जगह ही इसको परम योगी क्या भगवान ने, सहयोगी परम वो बताया, सबसे उत्तम योगी है वो। तो वो अपनापन होने से होता है, अपना होता है जहाँ पर सबके साथ अपना अपना होता है उसमें एक बार मिलकर है वो किसी के साथ अपना अपना नहीं होता। सबके साथ अपनापन होने से किसी के साथ अपनापन नहीं होता, और किसी के साथ भी अपनापन न होने से सबके साथ अपनापन होता है। तो किसी के साथ अपनापन नहीं होता क्या हुआ, कोई मर जाए तो कोई दुख नहीं होता, कोई मर जाए तो उसे दुख नहीं होता, और किसी को दुख हो तो वो सहा नहीं जाता। क्योंकि सिद्धांत है कि भी एक दिन जाना तो है ही, इसमें सलाह क्या नई बात हो गई, पर दुख हो गया नई बात हो गई। सबको आराम होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सुखी हो जाए, सबके सुख निरोग हो जाए, सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आनंद मंगल ही मंगल होके रहे, कल ना कष्ट दुख भाव कोई भी दुखी न रहे। तो दुख परिणाम क्या होगा कि वो आदमी धनी नहीं होगा। मन एक था और धन इकट्ठा करे और दूसरे को न दे, ये स्वार्थ भाव नहीं होगा। स्वार्थ भाव जहाँ होता है वहाँ एकता नहीं होती, प्रेम नहीं होता वहाँ, आदर नहीं होता, किधर का स्नेह नहीं होता, धन इकट्ठा कर नहीं सकेगा। प्रारंभ से आ जाएगा धन, आ जाए धर्म हो सकता पास में, पर धन को धर्म नहीं मानता, दूसरे के सुख को मान, जैसे अपने आप को जो आदमी शरीर अभिमान लगता है उस पास में धन हो तो खर्च कर देगा अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, इसी तरह से दूसरे के आराम के लिए अपनी शक्ति खर्च कर देगा, उसमें एक आनंद होगा। सुख है वो एक व्यक्तिगत है, आनंद एक बड़ा मीठा आनंद है, वो रस है, रस आनंद सर्वे मनुष्य भाव ही है, सब जो नीरोग हो, सब जैसे भगवान भक्त हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके हृदय में भगवान का प्रेम हो जाए, ये सब सद्भाव सब भी प्राप्त हो जाए, सब सुखी हो जाए। संसार के पदार्थों से सुखी नहीं होता आदमी, पदार्थों से सुखी वह होता है, एक सुविधा होती है, पदार्थ होते हैं उनके पास वो तो सुविधा हो जाती है, मानो चीज बदल खरीद ले रही, चीज ले रही, ये सुविधा होती है, और सुविधा कोई मूल्यवान नहीं है। चीज की कमी रहती है, दरिद्र होती है ना, चीज की कमी है, खरीद नहीं सकते, ध्यान देना, तो वो कमी लखपति करोड़पति की भी कमी रहती है, तो पैसा नहीं है, क्या करें, ब्याज में लग गया, व्यापार में पैसा नहीं है, बगल बगल मोटर नहीं है, बगल बगल ड्राइवर नहीं है, बगल बगल ब्रिज नहीं है, परिवारों का पुर्जा नहीं है, ये नहीं पड़ना सभी पास रहता है, बड़े बड़े धनी के भी पास नहीं पड़ा रहेगा और गरीब के पास नहीं पड़ा रहेगा, उसे नहीं पड़ना ज्यादा होगा, जितना धनी यदि होगा उससे ज्यादा नहीं पड़ा होगा, गरीब का नहीं पड़ना थोड़ा होगा, तो वो दरिद्र तो है सभी पास ही। असली धनी का लक्षण क्या है कि मन में चाहना न हो, संग्रह करने की इच्छा न हो, पैसों का दुरुपयोग न हो, दूसरों हित में कहीं खर्च हो जाए, हल मिल जाए, तो ये आत्मपम्य समझ होता है। भगवान ने बहुत बढ़िया कि सहयोग परमो मत, सबके सुख में सुख, सबके दुख में दुख, तो सबके दुख में दुख होता है, उसे अपने दुख से दुख नहीं होता ही नहीं, जिसके सबके दुख से दुख होता है उसको खुद दुख भोगना नहीं पड़ता, औरों के हित के लिए ददो ददी सी रस थे नहीं, ददी सी ऋषि थे हड्डियां दे दी, हड्डिया किसको दी, ऋषि इंद्र ने बिना कसूर सिर काट लिया, तो ब्रह्म विद्या किसी को दोगे तो सिर काट लूंगा, उसमें विद्या देने लगे तो सिर काट दिया, और उसमें आफत पड़ी नदी सी इसी के हड्डिया में सार है, कोई हड्डिया बज्र बने तो सब नष्ट हो जाए, जाकर मांगा हड्डिया दे दी, बात क्या हुई, देवता हार गए, हार गए तो नदी जी ऋषि का आश्रम में गए, महाराज हमारे अस्त्र शस्त्र भी छीन लेंगे, दैत्य तो फिर हमारी विजय कभी नहीं होगी, इस बात से आप रख लो, रख लिया। अतिथि की स्त्री गई थी जल भरने को, तो वो आई तो क्या कैसे स्त्री ने कहा किसी की धरोहर नहीं रखनी चाहिए, पास में से धन हो तो दे देना चाहिए, पर धरोहर रखना है जो बड़ी खतरनाक चीज है, मैंने तो रख लिया, तो फिर क्या पूछना, ठीक है बहुत अच्छी बात। तो बर्ष हो गए, मैं रहता हूँ जगते कि चोरी से हो जाए, न ले जाए, तो क्या किया कि वैदिक मंत्र पढ़ करके शस्त्रों को धोकर के पी गए, पी गए तो वो शस्त्रों का सब सार आ गया उन हड्डियों में, जब इंद्र में आफत पड़ी हड्डिया लाओ, हड्डिया तो भाई हम पी गए, तो हम क्या करें, तो हमारी हड्डियां ले लो, हड्डियों में है वो सार, हड्डिया कैसे ले ले, हम सही छोड़ देंगे, हम सही अंदर ने कहा हमारे एक वो विश्व का नाम था हत्या चलेगी, तो बीमा चले एक भी हमारे मुश्किल होगी, बीमा चलेगी जाएगी तो विश्व, तो डरता हूँ मैं, तो हमारे कहा मैं आप सही छोड़ दूंगा, तो मैंने सही छोड़ दिया आपसे, आप प्राणायाम करके छोड़ दिया। तो विश्वकर्मा को कहा कि इसकी हड्डियां लेकर वज्र बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा कि ब्राह्मण के शरीर में फिरूंगा नहीं मैं, तो ब्राह्मण का शरीर है। तो बस गऊ को बुलाई, कम दे दूंगा गाय गई, कहा जाकर साठ की सब मंश तो बनाया। तो गऊओं का माँ मुख बहुत अशुद्ध माना जाता है, गोमूत्र बहुत पवित्र, गोबर बहुत पवित्र, खुरा के उड़ी हुई रेती बहुत पवित्र। गोधुलिका के समय होता विवाह, अब कहते हैं गुदुलकियों का ब्याह, गुदुलकिया गुदुल के मतलब गोधुलिका, शाम के वक्त में गया आने का समय होता है, वो गया उड़ती वो समय है, बड़ा अशुभ समय है। भगवान का ही ब्याह उसी समय हुआ था गोधुलिका में, तो वो तो पवित्र है, परंतु मुख उसका अपवित्र है, फिर छू दे तो वो अशुद्ध हो जाती है चीज, मुंह छू दे तो इसने शोक कर वो सो गई। तब उन्होंने वज्र बना दिया, तो बिना कसूर सिर काट कसूर अंदर क्या कसूर किया, ब्रह्म विद्या दे दी उसे, मेरे को ले दी उन्होंने दे दी। तो ये है अतिहित कथा ऐसी, कर्णस्तम शिविर मानसम जीव जीवूत वाहना ददो दधीज रस्थी ने नास्ते अदेय महात्मा नाम। महात्मा के लिए अदेय वस्तु नहीं होती, अदेय वस्तु कैसे हुई, उनका एक सही वस्तु अभिमान होता ही नहीं, इस बात से अदेय वस्तु क्या होगी, सब जाए हित हो जाए। जैसे अपने शरीर में किसी जगह दिया हो तो सब दूर करते हैं ना, ऐसे उनका सब जगह एक समान होता है, सब दूर करना ये क्षमता होती, किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, सर्वे भगवंत सुखिना। तो ये भाव है शुरू कर देना चाहिए, बोले घर में से ही शुरू कर देना चाहिए। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा भौजाई है, भौजाई भतीजा है, इन सबको सुख कैसे हो, परिवार को सुख कैसे हो, मैं कैसे सुख हो। फिर जहाँ काम पड़ता है सामने, पड़ोसी कोई सामने आता है तो उसके दुख दूर कैसे हो, शत्रु द्वारा करने वाले कभी दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, ऐसा भाव रहता सबके सुख पहुंचने का। सहयोगी परमो मत का श्रेष्ठ योगी बना गया वो, सब सद्भाव रहती है। तो सबके दुख में दुखी होता है वो, अपने दुख में दुख होना ही नहीं पड़ता, अपना दुख दुख होता ही नहीं, क्योंकि अपना तो सभी अपना ही क्या है ना, एक शरीर थोड़ी अपना हुआ, अपने शरीर के हाथों में भी है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, से लखन सी रघुवी रही जिमें अविवेकी पुरुष शरीर रही। अविवेकी अज्ञानी पुरुष जैसे शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा करते है, कष्ट नहीं हो जाए। और भगवान राम जी से लड़ लेते हैं, राम जी की जहाँ कुछ कमी रखती मालूम देती है, उपवास करने लगे ना, तो ये मंत्र लक्ष्मण जी नहीं भावा, लक्ष्मी जी नहीं भाया, बाण लगे शोषण कर दो, आप उपवास क्यों करते हो। परशुराम जी आए तो राम जी को पूछते जी कहे तो जोर से बोल उसे, पता का दंड भगवान भय जब रस्ता का डंडा होता है, डंडा दशा होती है नहीं अपने अपने देश की ध्वजा, तो वो धरा नीचे नहीं हो जाए तो डंडे की तरह थे भगवान के, अपयश नहीं हो जाए, इनके दिशा नहीं हो जाए, वो सहा नहीं जाता, तो दंड समान भयो रस्ता का सेवा करते थे और शरीर की तरह सेवा करते थे, तो दुख तो इतना भी नहीं सह सकते, अपने से इतना सही रहते, तिरस्कार नहीं सह सकते, राम जी का अपमान नहीं सह सकते, और शरीर करते सेवा, ये एकता हो जी सकता है जितनी हम सुख सुख सुख पहुंचे, कैसे सुख पहुंचे, सबको सुख कैसे हो, तो सब सुख होंगे भगवान में लगने से, संसार के सुख से सुखी नहीं हो सकते। बड़े बड़े धनी आज भी उनका जो दुख नहीं मन में जलन रहती है, आग सी लगी रहती है, चेहरा खराब हो जाता है धनी आदमी का, सुख से नींद नहीं आती, सुख से सो नहीं सकते, भक्त पर खा नहीं सकते, भक्त पर सो नहीं सकते, आराम ले नहीं सकते। एक अभिमान है बड़े बने का, उसके कारण सब कष्ट होते हैं। तो वो क्षमता नहीं, क्षमता वो है जिसमें आनंद है। चेहरा खराब हो जाता है, उदास हो जाता, उदास हो जाता है, प्रसन्नता नहीं रहती। धनी आदमी होते विशेष धनी आदमी होते वो बताई चित्र प्रसन्नता नहीं रहती। धन की लगन रहती है, लाखों रुपयों का करोड़ों रुपयों का घाटा लगता है, गरीब के पीढ़ी में कभी नहीं लगा। चीज का भाव बरोबर रहता है, छोटी चीज का भाव बड़ी चीज का भाव रहता है। ये लोभ होता है ना, निर्लोभता है वो बड़ी शांति देती है। काम क्रोध और लोभ ये डरी है, तो इनके लोभ का अभाव हो जाता है। लोभ का अभाव होने पर संग्रह की रुचि नहीं रहती, संग्रह तो स्वादय रहेगा, रुचि नहीं रहेगी संग्रह की, और दुरुपयोग नहीं होगा। लोभ होता अन्याय से तो कमाएगा, और न्यायपूर्ण खर्च करने में मुश्किल होगी। बहन बेटी को देने करने में भी, ब्राह्मण आदि को देने में भी संकोच करेगा। ब्राह्मण को देगा तो कसा कसी रहेगी, उसे खुली बात नहीं कर सकता। और धन बढ़े पास में तो वो क्या लोभ है, लोभ नहीं हो तो लो लो भाई, सब खूब बहुत से आनंद से, तो संग्रह की रुचि नहीं होती। और मेरे धन मिल जाए इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, त्याग होता है स्वाभाविक ही। लोभ मिटने पर आनंद रहता है, काम क्रोध लोभ तीन शत्रु मिट जाने में बड़ा आनंद रहता है। सदा दुख देते रहते हैं भीतर में, पर लोभ छूटता नहीं। लोग से दुख होता है, क्रोध से दुख होता है, कामना से दुख होता है, सुख थोड़ी देर होता है, धन आता थोड़ा सा सुख होता है, कामना पूर्ति होने से थोड़ा सुख होता है, और दुख ज्यादा रहता है हरदम ही। क्रोध से थोड़ा दूसरे को कष्ट दे दे तो सुख होता है, दुख हरदम रहता है, जलन अपना हरदम रहती है। तो ये शत्रु है त्रिविधम नरकेश नाशनम आत्मन आत्मा नाशनम प्राप्त होता है। तो इनसे रहित हो जाता है वो, कैसे होता है कि सबको सुख मिल जाए, सबको आराम मिल जाए, सबको आनंद मिले। तो आपने कष्ट होने पर भी सेवा करने पर आनंद होता है। जैसे प्रवृत्ति होती है कोई ब्राह्मण की पंडित की साधु की सेवा में, तो सेवा में कष्ट होने पर आनंद होता है। एक माई सुनी मैंने, संत आए थे एक बगीचे में ठहरे हुए थे, वो बगीचा दूर था, तो वो भोजन हर दही बठार दूजार संत खाट साथ में ले गई भोजन करा, हमारे आराम करें। तो थली तो होती है, भारी उठाए और खाट साथ में सब जाए, पसीना आ जाए, मन पसीने मानो जाते आनंद हमारा सुख होगा। माँ होती है बालक कष्ट होने पर भी माँ प्रसन्न होती है। घनी भीड़ है मैंने गाड़ी में, तो बैठने को जगह नहीं है, तो बैठने को जगह मिलती है तो अपनी गोदी में सुला लेती बालक को, और बालक को दुख ना हो। और राम मोहन महाराज थे, उनके पिता थे मदन मोहन जी महाराज। तो मदन मोहन जी महाराज कहते थे, उनके मुख से सुना कि हम एक ब्याह कराने को गए, तो ब्याह में जितनी स्त्रियां हैं बढ़िया बढ़िया रेशमी साड़ियां पहन के जाती है, तो उनकी गोदी में एक बालक था, तो बालक टट्टी फेर गया। तो पास वाले ने कहा टट्टी फेर टट्टी बोल दे टट्टी फेर हलमती बालक टट्टी रुक जाएगी। मदन मोहन कहते थे मैंने देखा कितना आश्चर्य बात है, शीश मिशाड़ी में बच्चा टट्टी फिर रहा है, उसमें सुसुक मर गया, टट्टी रुक जाएगी बालक का, तो कितना भाव होता है। शीश मिशाड़ी में खराब हो जाओ तो जहाँ दूसरे के सुख के आराम होते, अपना कष्ट अपना नहाने दिख नहीं, वो सुख पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे को सुख देने सुख दुख से दुखी होता है, दुख किसी न हो। ये समता है। गीता में देखा जाए तो लक्षण जितने गीते योगी के, भक्त के, ज्ञानी के, योगी के लक्षण है, उनमें समता का वर्णन है। सब लक्षणों में एक समता, समता आ जाए तो सब लक्षण आ जाएंगे। समता नहीं आ तो लक्षण आने पर भी पूर्णता नहीं होगी। समता का आजकल समता का विकृत किया जाता है, वो खाना पीना एक हो जाए समता हो, वो समता नहीं हो। खाना पीना तो कुत्ता भी एक कर लेता है, ग्रामीण के समय में कोई पैर धोकर सो जाएगा, वो क्षमता है। ये क्षमता समझा नहीं है, ये तो बड़ी मूर्खता है, बेसमझी है। तो अपने अपने सत्संगों में ये बात आनी चाहिए, घर में से शुरू होनी चाहिए। सत्संग करने वाली कहेगी माया अपने पति का तिरस्कार कर देती है कि मैं सत्संग माला जपती हूँ, भजन करती हूँ, उससे समझे नहीं। समझेगी तो शब्द सेवा करेगी, सत्य स्वभाव सेवा करेगी। सेवा में जो आनंद है वो एकांत में आराम आनंद थोड़ा ही है। सेवा में एक आदमी का सुख मिलता है, वो आराम में सुख नहीं मिलता है। पर शरीर की आसक्ति होने से आराम में सुख मिलता है, सेवा कठिन मालूम देती है, तो वो सेवा कर नहीं सकता। सेवा में एक आनंद होता है, दूसरों के सुख में एक सुख होता है, उसमें कष्ट नहीं होता। तो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है उनकी। हित करना है न करना वो तो हाथ की बात नहीं, अपनी शक्ति होगी तो हित करेगा, धन है उतना ही खर्च करेगा, शरीर में बल है उतना ही तो काम करेगा, अधिक कैसे करेगा। परंतु भाव रहता सर्वभूत हित रहता, ते प्राप्त मंदिर मामे, भगवान ने सगुण की प्राप्ति में ये बताया, लभन दे ब्रह्म निर्माण उसमें ये बताया। मां निर्गुणी प्राप्ति में भी सर्वभूत हित रहता और सगुणी प्राप्ति में सर्वभूत हित रहता। क्यों? सगुण निर्गुण दोनों व्यापक परमात्मा का स्वरूप है। मया तत्व मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान की अव्यक्त मूर्ति भगवान की है और व्यक्त मूर्ति भी भगवान ही है। व्यक्त उपासना भी भगवान की, अव्यक्त उपासना भगवान की। तो भगवत बुद्धि होती है सब जगह, आराम देने की, सुख देने की। आपके कहां आराम की बुद्धि, जैसे पूजी बुद्धि होती तो पूजी बुद्धि के लिए तो कष्ट सहने में आनंद आता है। दादू जी महाराज बात सुनी, महाराज तो जा रहे तो बीच में एक गंदा नाला आ गया, वो कैसे करे? तो जब जी महाराज थे ऊपर सो गए, उस ऊपर तो पुल बना दिया शरीर के, तो उसमें आनंद आता है। दादी की मेरे घर में भी आनंद आता है, सुख होता है, तो महाराज को आराम मिल गया। सर्वभूत हित रहता, सुख में नहीं हित में रहती होती है। उनका हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, और हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये लगन होती है। इस लगन से दूसरा को होगा नहीं होगा, खुद का तो कल्याण हो ही जाता है। क्योंकि आराम और लोभ ये तो है। सेवा में अपने शरीर का आराम, अपनी मान बढ़ाई आदि की चाहना, मान सरकार की चाहना और धन का लोभ, ये तीन चीज है दूसरों के हित में बाधा होती है। मान चाहता है वो भी सेवा नहीं कर सकता, आराम चाहते वो भी सेवा नहीं कर सकता, धन संग्रह करना चाहते वो सेवा नहीं कर सकता। देश ले गई 10,000 रूपये दे दिए साहब, लेकिन गरीब कहा 10,000 दे बेचारा, 10,000 दे दे नाम के लिए। नाम होता है वो धन कमाने के लिए, और घर अच्छे घर होंगे, ब्याह होता तो हमारी बेटी लेंगे उसकी, तो हमारे दाइजा में ज्यादा आएगा उसके लिए धन खर्च करता है। तो धन खर्च करना वो खर्च कर देना है, वो जो कामना रहती है तो उसमें खर्च करने में क्या बड़ी बात है। खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया धान बाजरी भी बढ़िया से बढ़िया रीति में मिला देते हैं, तो कोई दानी थोड़ा ही है, वो खेती होती है, सेवन गुना अधिक होता है। इस तरह से अपना अपना त्याग होता है, उसमें आराम का त्याग होता है, वस्तु का त्याग होता है, मान बढ़े का भी त्याग होता है, और ये जो जो दूर हो जाएंगे तो एक विशेष आनंद प्रकट होगा, भगवत संबंधी आनंद होगा, विलक्षण आनंद होगा। इस बात से आप प्रेम हो, एकता हो, वो बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सात गांव तो होनी चाहिए, और कहाँ देखेंगे ये शब्द, और कहाँ देखेंगे। तो जब भगवत संबंधी साधक भगवत श्रेणी आनंद तभी होता है जब काम करो लोभ नहीं होते, ये सेवा में नष्ट हो जाते हैं, इसको कर्मयोग कहते हैं। गोविंद गोपाल।